nimekufikisha. Sasa nyinyi ndio mtakirefusha baada ya hapo au ndio mtakofupisha? Kwa haya maswali, si maswali hayataikiwa viwango kwamba ni maswali mawili au matatu, lakini naona harakati za kuandika mingine iko inaendelea. Na kitu kingine, kuna maswali mengine unaweza kujibu ndio au hapana, na mengine ukajibu kwa ufupi, lakini mengine yataka ufafanuzi, ni marefu. Sasa nitakapoyatupa mengine au kuyaacha mengine, msije ukaona kwamba nafanya hivyo kwa kuwadharau, bali kwa kuchunga hali na wakati. Awasemaje Sheikh? Hapa limekuja swali limetoka huko. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sheikh, nakuomba ala kulli hali uligusie swala la tamayuz kwa upana kidogo, kwa sababu katika kituo chetu bado wapo viongozi wanamkumbatia Barahiani na wafuasi wake na kuwa wenyeji wa ziara ya mahisbi. Chukuze, nitazungumza tu kwa ufupi kwamba katika misingi ya Ahlusunnah wal Jamaa ni kujibagua na watu ambao tunaweza kusema ni ahlul bid'ahi au wenye kukhalifu njia ya as-salaf, baada ya kuwa wamelinganiwa na wamenasihiwa, lakini wakafanya inadi na wakaamua kuipinga da'wa hii na kuichafua. Na Bwana Barahiani ni mmoja katika hao, na sote ni mashahidi juu ya hilo. Na yeye mwenyewe katika maneno yake huko nyuma alikuwa akisema wazi kwamba hawa wamekuja na madhehebu mpya, ili ni kundi jipya, hawa madhehebu yao iliasisiwa na Mfalme Fahdi akitumia mashekhe kule, Sheikh Rabii na Sheikh Muhammad Amani Mjami, hawa ndio walioanzisha kundi hili. Kwa hiyo hawa ni watu mbali kabisa, na sisi tukawa tutahadharishwa kwenye misikiti yao kwamba sisi hatufai kuzungumza katika kila mahali kwenye vituo vyao na majimbo yao. Wakapeleka barua kwamba hawa wasizungumze, sijui kama huku zilikuja barua zile, lakini ikawa tutahadharishwa sisi tusizungumze. Kwa sababu gani? Kwa sababu madhehebu yetu na yao ni tofauti. Tungeanza kuzungumza sisi kwamba wale madhehebu yao tofauti na wale wamepinda, wamekwenda kinyume na haki, si katika Ahlusunnah, pingine ingekuwa sisi tumewashambulia sana, kwa hiyo tumefanya haraka. Lakini wao wenyewe ndio walianza jambo hili kulisema, na sisi tuliwanasihi. Maelezo nishayatoa mengi katika jambo hili, lakini hawakuamua ila kuifuata njia ya batil. Sasa hivi jambo lao kubwa kabisa walifanya ni kujilimbikizia mali kupitia taasisi. Tunakujenga mashule, mara wagombana katika hayo mashule, nani asimamie hiki na tenda hii atapewa nani, biashara, vituo vya dini, misikiti wala hisimami, wala hakuna da'wa, bali misikiti yao mingine mingi tu imefungwa, haiswaliwi. Kuna kijana mmoja alikwenda, alikuwa ni mwalimu kwenye kijiji fulani kule Digo Tanga, alikuwa akisomesha pale, aliandika ubaoni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu yule kijana akaondoka pale katika kazi yake ya ualimu kwenda kusoma, akarudi baada ya miaka 10, akaenda pale kijijini kwenye ile msikiti wa Ansari pale, ile hadithi alikuta pale pale aliyoiandika. Wallahi wa billahi amekula, na mwenyewe anasema nimekwenda baada ya miaka 10 nimerudi, hadithi nimeikuta ile ile niliyoiandika. Kwa maana kwamba vituo vimekufa, wao wameshughulishwa tu na biashara, kugombana wenyewe kugombania mali, lakini ile dini umeiacha. Sasa hawa si watu wazuri, si watu wa kushirikiana nao. Yameingia humu makundi mbalimbali maovu kama makundi ya Mahawarij, wao wamekaa kimya, wao kubwa wanawashambulia masalafi, bali makundi vijana wengi wanaohusika na mambo hayo ambayo hili linafahamika, wamepita katika mikono yao. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwapa muongozo kwamba hii ndio njia ya sawa, njia ya salafi. Tukisema maneno haya wanaona kama vile tunawachochea, tunawachongea, lakini ndio uhalisia ulivyo. Sasa ni watu wa kukaa nao mbali, na manhaji yetu na da'wa yetu itaka tamayuz, watu wajibague na wajitenge na wale, tuifanye da'wa yetu kwa misingi ile ile, atakaye aingie katika msingi. sio anifuate mimi au ampate fulani. Hii si dawa ya mtu fulani, yeye afuate njia, afuate utaratibu. Hatutaki uhizbia sisi tukatengana kwa sababu ya uwanachama, uwanachama wa taasisi na kadha wa kadha. Haya mambo sisi hatuyataki katika dini yetu, yawekwe mbali, yapigwe vita. Sasa vipi wewe unashirikiana na watu kama hawa ambao wanaipigia vita dawa ya Ahlusunna Waljamaa, wanawatukana maulamaa wao na istiraa mbalimbali wanazifanya. Maneno ni mengi katika hili, lakini sawasawa, wanaofanya hivyo watakuwa wamekosea, na sisi tunawasihi, tunawanasihi kwa sababu ndugu wetu, waliache jambo hili, wawaepuke watu hao. Wallahu ta'ala a'lam. Kama kuna swali jingine laelekeelekea, anaendana na wakati, lilete. Nasema ili mtu aone, uonekane uko katika jihadi ya Kiislamu, taratibu zipi zifuate? Kwamba mtu sasa wataka jihadi ya Kiislamu, huu Uislamu huu umepita kwenye vipindi tofauti tofauti na utaendelea kupita katika vipindi tofauti tofauti. Kuna kipindi ambacho Waislamu hawakuruhusiwa kupigana kabisa, kama walipokuwa Makka, mpaka masahaba wakawa wanamlalamikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullahi, mata nasrullahi ya Rasulullah. Mtume akawa anawapa tasbihi na kuwapa mifano ya watu waliopita huko nyuma. Hadithi ziko nyingi katika jambo hili, lakini sitazitaja kwa sababu kufikisha haya mazungumzo yangu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawatuliza masahaba na kuwapa matumaini kwamba mambo yatabadilika, yatakuwa mazuri huko mbeleni. Wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa matumaini hayo masahaba kwamba na hapa kwa Allah, Allah atalitimiza hili jambo. Hatta yasira rakibu min Sanaa ila Adan ila hadhara maut la yakhafu illa Allah wa dhiba fi ghanam. Mtu atatembea kutoka Sanaa mpaka atafika hadhara maut, atembea tu, haogopi chochote njiani isipokuwa anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na anawaogopea mbwa mwitu wasije wakawala wanyama wake, mbuzi wake na kondoo wake. Basi yani amani ni jambo tutakutimia. Hii ni ahadi aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ziko hadithi nyingine ule niziache. Kwa ufupi ni kwamba kipindi watu waliambiwa walikuwa hawaruhusiwi kupigana, walipofika Madina vile vile mwanzo mwanzo pia watu walitaka kupigana, ya Rasulullah tufaradhishiwe sisi tupigane. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia kufu aidiyakum wa aqimu ssala, zuieni mikono yenu na simamisheni swala, msipigane sasa hivi. Falamma kutiba alayhim alqital tawallaw illa qalil, faka mwisho wa aya ya sura An-Nisa. Waislamu wakatazwa, walipopata nguvu na ikawa utawala wa Kiislamu umesimama, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaongoza wao, na kwanza walianza, waliruhusiwa kupigana na kuamrishwa kupigana kwa sababu wale makafiri walikuwa wakiwafuata katika miji yao, na hili linafahamika, wanawafuata wanakuja kuwapiga katika miji yao. Mayahudi wakavunja mkataba wa amani na Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapiga Mayahudi wa Bani Quraiza na wengineo. Nataka kusema kwamba hapo watu wakaruhusiwa kupigana vita mwanzo kabisa, baadaye ikawa ni amri ya kuendelea, na Uislamu ukaenea katika ulimwengu, ukafika Europe, ukafika Afrika, ukafika mpaka mashariki huko ya mbali kwa njia hiyo. Alafu swala jingine, masala ya kupigana vita na jihadi, hili ni jambo la kiserikali, kwa maana utawala wa Waislamu. Kuna baadhi ya mambo watu wengi wayafahamu, ambao tunasema wasome wajitambue. Kwa mfano ukisoma kwenye Qur'ani, sariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah, yani mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wakateni mikono yao, kwa mwisho wa aya. Ile amri si amri yako wewe baba, kwamba mtoto wako kakuibia shilingi 10,000 mkate mkono, la, sio amri yako wewe umfanyie rafiki yako, kwamba watu wafanyiane wenyewe kwa wenyewe. Ili ni amri yaelekezwa kwa wenye mamlaka, wenye dola, kwamba wafikie waislamishe sheria ya Allah. Wao sasa akipatikana mwizi na kwa kiwango fulani kilichoibiwa, basi mwizi yule katika hali fulani, kwa sababu hata wakati wa njaa mtu akiiba hakati mkono, au kiwango fulani mtu akiiba kiko chini ya kiwango kile hakati mkono, umewekwa utaratibu, ni mlango imewekwa hasa katika kitabu cha fiqi. Nani mwenye mamlaka hayo na kwa kiwasi gani na kwa hali gani mwizi atakatwa mkono? Kwa hiyo hizi ni amri zimewekwa, wamewekewa watawala. Ikiwa watawala watatekeleza ni kheri, hawakutekeleza wewe huna lawama. Hivyo hivyo suala la mambo ya vita na mambo ya amani na mikataba ya amani, ushirikiano wa nchi na nchi, mafungamano yao, haya ni mambo ya watawala. Serikali ndio inasimamia mambo haya. Kwenye mtawala akija pale ndio atasimamia suala la jihadu fi sabilillah, na sio kiongozi wa taasisi wala sio kiongozi wa msikiti. Wewe unakaa shule unasema wewe ni amiri kwetu, tukajihadi, tukatengeneza mabendera, tukasema tuingie barabarani jihadi. Wewe nani? Kwa hiyo jihadi ya kweli haiwi hivyo, ni dua. Viongozi wa Waislamu ndio waliosimamia jambo hili, kuandaa majeshi, kuandaa silaha, kama hivi ilivyo katika baadhi ya nchi za Kiislamu. Wao watanunua silaha, wataingia mikataba na baadhi ya nchi, mikataba ya amani, watafuata taratibu na mambo mbalimbali yanayofanyika. Kwa hiyo hili si jambo lako wewe kijana ukahamasika kwamba jihadi, jihadi. Madhara yake ni makubwa kuliko maslahi yake. Hapa kuna mambo mengi ya kuyazungumza hapa, lakini sasa wakati hautoshi. Huu ni muhadhara. Nakumbuka kipindi cha nyuma, wakati fikra hizi zinaanza, nilifanya muhadhara kuhusu jihadi ya kweli kule Arusha siku mbili, nikafafanua, na baadhi ya vijana wenye fikra hizi walikuweko pale. Nikamwambia nisikilizeni leo, nisikilizeni tu, nasema leo, nazungumza tu, kaeni kimya, kesho mje tena, na mkija kesho mje na mashehe zenu, au kasikilizeni CD huko, hani nazungumza, kesho mkija mkisikiza CD za ule shehe wenu, alafu mje mniulize maswali. Nikazungumza siku ya kwanza, nikazungumza siku ya pili, na wakaja siku ya pili, ikawa hakuna maswali ya maana. Kuna mmoja auliza, mbona kule Somalia kama sio jihadi watu walipigana, alafu wakaonekana malaika wameshuka? Nikamuuliza, nani huyo aliyemuona hao, aliona hao malaika? Habari hiyo akakwambia nani na sanadi? Ah, wajua sema uzushi, uzushi. Lakini walifikia kusema namna hiyo, ikawa hawana hoja, hana swali, hana cha kueleza, hana challenge yoyote, kwa sababu hakuna. Sasa hili jambo ni refu, siwezi kulijibu kwa ufupi hapa, lakini nataka kusema kwamba suala la jihadu fi sabilillah lipo katika Uislamu, lakini sio haya yanayofanyika, kwamba mvamie na mapanga yenu na bendera na mabunduki mkawavamia kwenye Waislamu mkawachinja kama ilivyofanyika Mwanza, au watu wakatega mabomu kama ilifanyika Nigeria, Misri na sehemu mbalimbali, kwenye sehemu za watu, mkusanyiko ya watu, yule kafiri yule kumwagia tindikali. Sio hivyo, hiyo si jihadi, hiyo ni fujo. Hiyo haiusaidii Uislamu kitu chochote zaidi ya kuleta madhila kwa Uislamu. Udhalili utaingia kwa Uislamu, kama takamata itakuwa kwa Uislamu, watakuwa wao ni vijana wa Kiislamu, wazee wa Kiislamu watapata tabu, wanawake wa Kiislamu watapata tabu. Na haya tunayaona, mimi sizungumzi ndani ya nchi, kilimwengu, kimataifa, Waislamu wanapata shida sana kwa sababu ya watu hao. Na mara nyingine watu wale wanafanya mambo wao, wanayaseti, wanayatengeneza ili alafu wauchafue Uislamu, alafu wawatie dhiki Waislamu. Lakini tayari kuna watu walishaanza kufanya mambo kama haya, wana maneno kama haya. Kwa mfano katika nchi hii hii tulikuwa sisi za mwanzo mwanzo, kuna bwana mmoja anaitwa Abu Ismail kwa Mwanza, Ibrahim Leonard, alikuwa na wafuasi wake. Alikuwa akizungumza, mimi nikawa na mjibu ile kijana na kumfafanulia udhaifu wake na uongo wake, na kwamba hana hoja, na kwamba hata kusoma Qur'ani hajui, kwa hawezi kuwaongoza Waislamu. Yule bwana alizungumza wazi, kama toa fatwa kwamba mimi kichwa changu halali, na akazungumza kwamba silaha, namna kupata silaha ni kukamata askari, wale askari wamekaa kama kwenye benki hivi, akasema kasubazubana kunda bunduki yake, wampiga kabali, wachukua silaha, wamuue yule. Hiyo moja itasalisha nyingine kumi. Amezungumza, akarekodiwa haya. Sasa mathalani yakitokea kama hayo, utasema kwamba Waislamu wazuliwa? Si huyo shehe akazungumza? Ikitokea kweli Muislamu kauliwa namna hiyo na watu wamekuja msikitini na mapanga yao, tujalie ni manaswara au watu wengine wamekuja pale wakafanya hayo, mtakuwa mmeonewa. Si shekhe kasema kwa matengeneza mazingira, mashekhe hao wanatengeneza mazingira ya kuwaingiza vijana kwenye matatizo, alafu wakikamatwa hivi wakatiwa adabu wanadai kwamba wanaonewa. Mashehe wa mkondani wameonewa. Umeonewa vipi? Si ndio hapo unasema wenyewe? Sisi hatuna fahamu. Sasa ukizungumza hivi makhawariji wanakuwa hawana hoja. Vitisho, tumetishwa sana. Na lau kama kutishwa tu ndio kufa, basi ilikuwa saizi hatupu tuko makaburini saizi. Na wamefanya njama nyingi sana. Lakini lazima tuseme sisi, tukinyamaza sisi jahazi zama hili. Na lau kama Allah subhanahu wa ta'ala singeileta hii da'wa salafia kwenye kipindi hiki na yakabainishwa haya, vijana wengi wa Kiislamu wenye hamasa wangekuwa sasa hivi wamekuwa na safu ya makhawariji. Ingekuwa ni hatari kweli kweli. Kwa tunayozungumza tunaona kwamba ni maslahi na ni manufaa kwa Uislamu na umma wa Kiislamu. Hatuwezi kunyamaza. Uislamu kwetu sisi una thamani kuliko maisha yetu. Kwetu tunajisabilia sisi ili tuwabainishie watu wasije wakaingia kwenye mitego hii mibaya. Watu wakawa wanaambiwa kwamba watu wa bai'a, kuna mtawala Amirul Mu'minin Abu Bakar al-Baghdadi, dola ya Kiislamu IS. Iko wapi sasa IS? Mbona hatusikii mipango ya kupigana na Mwisraeli kwa sababu Mwisraeli kavamia katika nchi ya Kiislamu Palestina, wameuchukua msikiti mtakatifu na sasa hivi wamefanya ndio mji wao mkuu na Amerika amekubali. Mbona mwataka washuhudia tu wapigie simu na dola? Dola yenu si iko ya kina Abu Bakar ni Baghdadi? Mbona wapigane na Mayahudi? Lakini ile dola imeyuka. Haijulikani imeyuka kama barafu. Lakini ilikuwa ni mchezo ule umechezwa. Ule ni mchezo umepangwa ule. Na mtaona mengi. Mengi mtayaona, lakini mkiwa na maarifa na muongozo wa sawa sawa kwamba mna muongozo wa manhaji sahihi, hamtayumba. Lakini mkitakapojitia vitu maji mtakoma wenyewe. Mtakuwa mmeacha dini na Allah atawasaliti na maadui. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala auhifadhi huu Uislamu na kila anayekusudia jambo baya dhidi ya huu Uislamu, ya Rabbi, lirudishe jambo hilo kwa yeye mwenyewe na tukingi na shari zao. Yatosha maswali haya. Jazakumullahu khairan. Naam. Sasa kuna ombi. Naam. Kwa baada ya sala ya al-Fajr wakati mhadhara hapa muda utatoa.